Mondja. Na, fölhívtam a Terit, de azt mondta, hogy nem sok lesz neki máma, mert egy részét elvitték a munkások, mert azok is azt a fajta barackot szeretik, és 3 vagy 4 ládával, hogyha lesz neki hónap. Ha mondtam, akkor azért azt hagyja, még azt akkor lesz, amennyi lesz. Mert még szombaton is lesz valamennyi, azt mondta, csak nem tudja pontosan megmondani, hogy szombaton mennyi lesz. Jó. Még máma se tudja pontosan, hogy mennyi, mert még csak most rendezi őket. Jó. Lesz, amennyi lesz, hát elhozzunk. Piros most nem lesz, mert pirosat nem szedtek, hanem amit szedtek, ezt a látod, tehát azért, mert ez a legjobb fajta barack, mondanya. Igen. Azért viszik a munkások is el, szerintem. Azok is azt az érettit vitték. Nem buták azok. Azok is az életet vitték? Igen. Na. Csak némelyik akkor ember buta, azok, akik vásárlók, azt akkor, jaj, odáig vannak, az csak üződek, én mondanám. Na mindegy, na, megkérdeztem tőle. Jó, köszi. Te? Én nézem ezeket a hülyéket. És? Tata? Még nincs viszont. Nem is szót? Nem. Akkor szót, mikor. Na jó, teszem le én is akkor azt, akkor beraktam a gépbe a ruhákat, voltam kint tojást összeszedni, rendezgetem itt a dolgáimat. Attila visszavitte a cipőit, tudod, hogy följött neki a talpa. Mert édesanyám akkor. Yes, majd hívlak még. Szia! Szia! Yes, yeah.